але тільки не для чоловіка з Хрещатика. Він розумів, що для неї подібні розмови звучать як гітлер-юнгенгівська пісня на вулицях Нью-Йорка чи марш «Нахтінгаль» у єврейській синагозі. Але до його балачки вже дослуховувалося кілька чоловіків із видовженими обличчями, кислими поглядами і одвислими задами, що звисали з модних табуретів. На коротких ніжках вони поволі почали перебиратись, наче равлики, випучуючи антенами свої очиська. Миколай замовк і продовжував усміхатися, дивлячись на Ілону. Вона отетеріло мовчала, бо вперше не знаходила слів. Їй робилось ніяково, чого вона зроду не відчувала. «Я у цих речах не розуміюся. Напевне, у цьому місці мене не чекає успіх». «Як і скрізь», – мило перебив він її. Двоє слимаків зі знудженими обличчями таки дістались до них, але занадто пізно, бо вони домовилися пройтися осінніми вулицями, вдихнути у запарені вином і розмовами легені важкого осіннього повітря. Гільйотина дверей відтяла за ними сизий трикутник диму, де плавали чорними м'ячами розпалені голови. Пролітали золотими кулями ліхтарні ковпаки, всесвіт з неймовірною швидкістю розкладав атоми в їхніх головах, летіла волога мжичка, і було ще багато такого, що не поміщалось на язиці, а існувало у природі цього старезного міста. Принади людського щастя у спілкуванні. Часто це обертається крахом. Тисячі людей падають у цю пастку, надаючи словам непотрібного змісту. Один мій знайомий священник увесь час спілкувався з Богом. Майже на ти, як ото буває. Він дійшов високих ієрархій, у нього почала гнити простата. Йому заборонялося мати жінку. І він дозволив собі стати гомосексуалістом. Таким робом у своїй свідомості вирішив проблему. Але чи розрішив Бог його проблему, невідомо. І він засміявся хрипким, але приємним голосом, що дозволяв собі попустити самого священника, благодушно поплескавши його по сідниці. У відповідності до його релігії він зазнав краху, але свідомість вплинула на його гниючу плоть, чи прогнила плоть на свідомість. Принаймні, він продовжує вірити і трахати хлопчиків. Він поновив спілкування людства в такий спосіб. Поставив свого патрона в досить незручне становище. Але, я думаю, він йому за його віру попустив. І він знову засміявся, але враз змовк, розуміючи, що до неї заледве доходить зміст сказаного. «Мене там сприйняли зовсім не так, як хотілося», – тихо вплутуючись у романтичну бовтянку, промовила вона. «Я знаю. Незадоволеність – це скорбота світу, про що я вам говорив. Тільки проститутки бувають задоволені, але й то періодично. Ви не одна з них з тієї компанії. Щоб бути щасливою, не обов'язково народитися гарною, розумною, заможною. Необхідно вміти за будь-яких обставин бути шматком того, куди ти входиш. Зайти в інший світ – ось майстерність. Пропекти їх своєю особистістю, а потім викрутити навколишнє оточення як пряму кишку. Оце задоволення, яке вам необхідно здобути». Миколай благодушно усміхнувся, несподівано розвернув її за плечі і подивився в очі. Вона вже була готова, напівроztuливши червоні соковиті пелюстки уст. Але він ніжно погладив її по оксамитовій щоці, і вони закрокували далі. Вони йшли під гуркіт останнього листя по мокрих покрівлях. Вони проковзали під грубим осіннім небом, тяжким як шматок граніту. Вона йому подобалася. Він хитро дивився, як тріпочуть від кроків під щільним зеленим светром налиті її груди, а випіщене обличчя холодно направлене у ніч. Невилуплена великосвітська ливиця –